بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. باب البر والصلة. ملango وكتند وما نكونغا كيزاج. البر نكتند وما. علماء وسيما رحمهم الله، البر اسم جامع لكل خير. اسم جامع لكل خير، نجينا للوكوسانيا كل خير يتوى البر. اسم جامع لكل خير، جينا للوكوسانيا كل خير يتوى البر. مفانو مثلا umetawadha ni khairi, umesali raka mbili ni khairi, ni birr hiyo. Umemsalia mtume ni birr, umemtaja Allah ni birr, umempigia salamu mtu ni birr. Kwa hivyo matendo yote mazuri ni birr. Yangia ismun jami'un li kulli khair, ni jina linalokusanya kila khair litwa albirr. Wasilah, na kuunga kizazi, mlango wa kutenda wema na kuunga kizazi. Hadithi yetu leo ni hadithi ya 1265, hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu arḍah. نف مونس هذه كنت برزها نا حديث لبكلي وانا ابي هريره رضي الله عنه صحابه تكوفه صحابه بيقوامبا ame watia chuki na bughdha nani mashia rafid. Kwa kuwa kwa nini kapokea hadithi nyingi kuliko Ali? Halo, lelewa na mtu huwaji ahum yaksimuna rahmata rabbik amhumul musaitiru. Waendo wagawanya rahma Mwenyezi Mungu mwenyewe? Waendo watawala hazina ya rahma Mwenyezi Mungu? Hata ni Allah subhanahu wa ta'ala kampa hiyo fadla na dua ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo wewe usizue mambo ambayo kwamba isokuwa na maana, ukawa mwingilia mtu, wamkosea adabu mtu kama sahaba huyu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. قال سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما متوم صلى الله عليه وسلم من أحب في يوتي أتكيبين دا ayubsata lahu fi rizqihi, kukunjuliwa rizqi yake. Mtu yote anaipenda Allah amkunjulie rizqi yake, amfanyie pana rizqi yake, wa ayunsaa fi athari, na vile vile arefushwe umri yake au abarikiwe katika umri yake. Yote mawili, arefushiwe umri yake au abarikiwe katika umri yake, afanye mambo ambayo kwamba hangefanya mtu ambaye kwamba ana umri kama hicho. Asema Mtume, falyasil rahimahu, naunge kizazi chake. Mtu yote anaipenda Allah kumkunjulia riziki, kumpa riziki nyingi, khairi nyingi, neema nyingi, basi na anaitaka Mwenyezi Mungu ambarikie katika umri wake. Maana za kwa mtu amefanya ana umri miaka 40 akafanya amali, Mwenyezi Mungu akaibariki akashinda mtu aliishi miaka 100 na ziada kwa baraka. Shafahamu, ni mfano wa mtu aliora Lailatul Qadr, semaje? Miaka 80, qalla man yaish 80 sana, baraka hizo Mwenyezi Mungu mwafikia mja akafikia. Kwa hivyo mtu yote ambaye apenda Mwenyezi Mungu amkunjulie riziki yake na ambarikie katika umri wake au amzidishie umri wake, falyasil rahimahu, naunge kizazi chake. Sasa katika kuunga kizazi, hapa ndo kuna kizaza. Hawa ndugu zako, kula mmoja katika wao ana maisha yake na fikra yake na akili yake. Sasa kule kuwakusanya sasa yataka kazi. Kimoja tu waweza, usimudhi mtu, usimpige mtu, usimnyang'anye cha, hilo waweza, lakini waunganishe wote wa kitu kimoja, au wewe waunge wote wakuridhie wewe, hili jambo kidogo zito. Lakini pamoja na hivyo nitujaribu vile inavyowezekana kuunga kizazi, kwa sababu kutounga kizazi basi itakufanya wewe usibarikiwe katika umri yako, usikujuliwe riziki yako, na baadhi vile vile ziada kwa umekosea amri ya nani? Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alituamrisha tuunge kizazi. Waladhina yusiluna ma amara Allahu an yusal, wale wanaounga kizazi alichokiamrisha Mwenyezi Mungu kiungwe, ni wale watu wema. Tufahamu vizuri, lazima kizazi kiungwe. وهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يه منكين جو كزاس لما تكفن يوم هربي فكرت كأرض كوكاتك كزاس نختار وهم واتكم هوا وقدري يمتو كويز. Kwa hivyo kama anavyotaja Sheikh hapa, ametaja njia tatu namna ya kuunga hawa watu kizazi. Ametaja njia tatu, taipitia inshallah. Akhrajahu al-Bukhari, hadithi ni sahih. Imam Bukhari ametaja katika kitabu chake sahih. Mufradatul hadith, maana au faida ya hadithi, maana ya matamshi ya hadithi. Man ahabba, man ismu sharti, yoyote atakayependa. Ya man ismu sharti jazim, kawaida ya man ikiingia kitaa katika tendo huwa harufu ya mwisho hutiwa sakna. Hana ahabba fi'lu shart wa jawabu falyasir rahimahu, jawabu yake ni lazima ipatikane fi'lu shart na jawabu sharti ghaliban ikiwa ifungamana na faa. Ayubsat lahu fi rizqi albina'u lilmajhul, ayubsat lahu yubsat yunsa lahu yunsa yani fi al-madar mabni lilmajhul atakae ku yubsat lahu fi rizqi kunjuli wa rizqi yake ay yuwassa'a tabe kwamba atakaa rizqi yake kunjuliwe. Qala imamu an-Nawawi basatahu wa tawsi'ahu basatahu wa tawsi'ahu, kuikunjua na kuifanya pana riziki yake, maanake ni kathratuhu wa rizquhu, kumpa riziki kwa wingi na kumruzuku. Masdarun bima'na al-maf'ul, ni masdar kwa maana ya maf'ul mwenye kuruzukiwa marzuq. Ayusa mabni al-majhul fi dhabire fa huwa madhmum liya, imetiwa dhamma katika ya yu yunsa thumma nun nun sakin madhmum liya wa nun sakin ba'daha sinun muhmala, ba'daka imetajwa sin isokuwa na nukta muhmala isokuwa na nukta muhmala thumma hamza isha hamza min insa'i kam kwilo tukubana insa yunsa'a min insa' wa huwa takhriru wa huwa ta'khiru ni kuchelewesha umri na kuongezewa umri wa an wa ma dakhalat alif fi ta'wil masdar maf'ulun bih an yunsa'a hiya yayushwa alna kile ilichoingia yayushwa ikatolewa masdar ndio ikawa maf'ulu bih ikifika mlango wake yayushwa an wa ma dakhala fi ta'wil masdar maf'ulun bih atharuhu ay umruhu umri wake bi fathatayn masdar wa athar min babi qatala ikuja kwa wazna qatala ay ajaluhu muda wake wa baqiyatu umrihi na baki umri yake wa sumiya al-ajal umri mitu ajal atharan kawtu athar al-ajal mudda wa sumiya al-ajal atharan mitu mudda wa kuishi athar kwa sababu li'annahu yattabi'u al-umra kwa sababu athar hi na alama yafata umri yafata ila umri kunjiliwa rizqi kubarikiwa ni muda kwamba uko hai wewe ni kule kubaki umri yako. Falasir rahimahu amara bisilati rahim, Mwenyezi Mungu hapa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametuamrisha kuunga kizazi. Wasilatu masdar, sila pia ni masdar vile vile ya wasala, wasala ameunga na wasala amefika. Dhiddu qata'a ni kinyume cha kukata, wasala ni kinyume cha kukata. Wasilatu rahim kuunga kizazi kinaya anil ihsani, ni kinaya ya kuwatendea wema ilal aqrabina watu wako wa karibu. Min dhawi nasab wale ambao kwamba min dhawi nasab wale ambao kwamba unaingiliana nao kinasaba. Wala ashar na wale ambao kwamba unaingiliana nao kwa sababu ukwe. Asihru mkwe, jamaa penda sana watokani mkwe, bwana mkwe penda sana jamaa, kila mwanamtu ana binti bwana mkwe tu, bwana mkwe, bwana mkwe. Hatae wangapi hao? Sio kaandikiwa kwa baba wote sasa kwa ni khatar adhim. Mash watafadhuli alaihim na kuwatendea wema, warifqi bihim na kuwatokua pole pole kwa ulaini na utaratibu. Wengine wakali, wengine hawajali watu, ha? Wale wale ndugu zako ambao wengine ukimwambia kitu akufahamu vibaya na kujibu, akhlaqi za watu tofauti, eh, shafaa. Waweza kumwambia, pengine waweza kuwa ni ndugu yako hasa, kama baba fanya bidii, acha kitu fulani, eh bwana usingilie maisha yangu, eh wapi na wapi. Mimi nakwambia usifanye hivi, fanya hivi, sikwambia maisha, sikugira maisha yako. Sikukuchagulia suruali na shati mimi, acha ulivaa mwenyewe suruali yako na shati yako kwa akili yako, sio? Mimi nakuchagulia matendo, hivi fanya hivi, usifanye basi kwa mdomo tena, sikukuchapa wala sikukutukana. Eh bwana usingilie maisha yako. Na wako. Na hasa wakati wa sasa. Zamanu ljahli wa tataul. Siku katika zama za ujinga na kibri. Tafadhali kibri. Kila mmoja amwangalia hivi. Nakufikiria wamekaa nyumba ya ghorofa bwana angalia. Yaani waona wewe uko mbinguni huko waogelea kwenye mawingu kule, na wale chini yako wote hawana akili. Ala khatir, ni khatar. La. Sasa tuko wakati kama huu, lazima waangalie vile utakavyochukua taratibu. Pengine wewe waelewa kuliko wao. Achukue taratibu. Yule anayekusikiza kwa upole zaidi, na yule hakusikizi ndio kabisa. Sasa wewe waunge, timiza wajibu wako, yalobakia atayatimiza mwenyewe Mungu. Tumeelewa vizuri? Leo hapo utaona kwamba watoto sitawafundisha aende akamtembelee mamake mkubwa au mdogo mpaka idi hadi idi. Mtakwenda kesho kwa baba mdogo, mwaka mzima hatujamwona, hatujui kwa kama hata kama yuko hai au amekufa. Sekretaria huko ndiko kuunga kizazi? La, sio. Anakuwa tuko kwenye hatari, Allah atusame. Falyasil jawab, hiyo min shartia, min asharti, jawabu yake ni falyasil. Falidha, kwa hivyo, dakhalatil fa'u, kwa hivyo ikaingiwa na fahab, falyasil. Wasilatu rahim takumu bisilati dhawil qurba. Silatu rahim, kuunga kizazi, inakuwa bisirati dhawil qurba, kuunga wale ambao wako karibu na wewe, wajomba, maami, mashangazi, ndugu wale wa baba na mama, wale wazee wenyewe ambao ndio asili wa familia, wale wale angaliwe vizuri vizuri sana. Shafahamu vizuri, silatu dhawil qurba, dhawil qurba hawa ndio waunga. Sasa kuunga vipi? Kaje kunu bil mali, waenda kuwa kuunga. Kuunga kizazi kingine za kwa mali. Mungu akupata, amekupa mali tajiri wewe. Pengine mwingine uko hola, mwingine uko kwa mwisho. Uko karibu na mpaka wa Tanzania kule, pelekea tu message hapa 10,000. Atakuombea Mungu. Eh bana, hatuonani bana, tuko kitu kichache. Hana. Si furaha. Fulani maana hatuonani, lakini ndiye anayetujua bwana. Sisi ndo wabaya, hatuendi hata kumtembelea wala sasa. Pamoja na kwa wajibu wako uende unane nao, lakini kwa kuwa unawaunga kwa kiasi fulani, basi unaona, waweza kuwa unawaunga kwa mali wa bil khidma, uenda ukawa waunga kwa kuwatumikia. Mimi najua siwezi kwenda Mombasa, kuna uzito, acha mimi namjua Shafi kule. Eh bwana, ninulie kitu fulani, letee. Hai bwana, peleka kwenye gari, pelekee bwana. Hai hizo pesa na kutumia muamala. Hao nimekuachia si basi. Ni katika wema. Wabiziara na kutembeleana sasa. Wa nahwiha, na mfano haya. Sio kwamba itakataliwa sasa. Huko ndo kuunga kizazi. Takuno bisilati dhawil qurba, na kwa kuunga ndugu zako. Na kusia ndugu zako si wale wazaliwa na baba na mama. Kuna maami, makhale, wajomba, wote ni maami ndugu zako. rahimah, ar-rahimu fil asli mambatul walad, asli yatamkola rahim nipale anapomea mtoto, ni pale anapoumbwa mtoto kwenye kizazi ndani kule kile chombo wa wi'a'uhu fil batn, na chombo chake katika tumbo ndio tu rahim. Thumma sumiyat al qaraba, kisha dawir rahim wakaitwa ndugu zako, min jihati al walida rahima, upande wa wilada, upande wa kuzaliwa, min jihati al wilada, min jihati al wilada, upande wa kuzaliwa, rahiman, kwa bahawa ndo kizazi. Waktalafa al-ulamau fi rahim, ulama mختalifiana rahim nani, kizazi ninin. Faqila kullu dhi rahamin mahramun, kila ambaye una mafungamano naye ni mahramu wako, ni mahramu yule ambaye kwamba mtoto akiweza kujitokeza kwao, pengine kama ni mjomba, ame shaze anajitokeza. Wakila na kumesema vile vile, kullu warithin, kila mwenye kukurithi aitwa nani? Mahram, rahim. Kila anayekurithi ni mahram yako na rahimu yako. Wakila kumesema huwa alqaribu, ni mtu ambaye kwa karibu na, sawa an kana mahraman au ghaira, sawa awe mahramu yako na asiwe, bora awe kwa karibu na wewe, huyu ndo anaitwa nani? Rahim. Dhawil rahim. Hadithi hii yatufunza baadhi ya mambo baini mazuri kabisa, kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Ra'd aya 21, sema walladhina yasiluna ma amara Allahu bihi ayusal, na wale wanaounga wale alowaamrisha Mwenyezi Mungu waungwe, wayakhshawna rabbahum, wanamwogopa mola wao, wayakhafuna suu alhisab, waogopa hisabu mbaya siku ya kiyama kwa kutenda matendo mabaya. Kwa hivyo ni wajibu kupatikane salatu rahim. Kuna kisa inakuja itakufahamisha umuhimu wa kisa silatu rahim, muhimu sana, ni muhimu sana. Qala al-Qurtubi, asema imam, dhahirun fi silati al-ahram, iliwazi katika kuunga kizazi, wa huwa qawlu Qatada, ni kauli ya mmoja katika tabi na mwanachuoni mkubwa tafsiri, huyu tafsir katika grupu akina Ibn Abbas, yeye kila Ata wafahamu vizuri. Huwa qawlu Qatada, neno la Qatada, sema wa aktharu lmufassirina, na tafsiri ya wengi ulamau tafsir, wa huwa, na hiyo hiyo, maa dhalika, pamoja na hivyo, yatanawalu jamia taat, yani hili neno linakusanya, tajma, tatanawalu maana tajma wa tashmalu ibada zote na taa zote. Ndivyo walivyosema silatu arham na jamia taat. Wajaa fi lbukhari, kuja katika Bukhari rahimahullah wa Muslim rahimahullah, min hadithi Aisha, kwa maana hadithi Aisha ani nabii sallallahu alayhi wasallam kutoka Mtume qala, asema arrahimu muallaqatun bil arsh, kizazi kimeambata kinaning'inia, kakashika kinaning'inia kwenye arshi ya Mwenyezi Mungu. Leo tuwaitezea sisi mekuenda kule ya ningini shika arshi ya Mwenyezi Mungu ya ningini takulu kinashitaki na kusema man wasalani wasalahu Allah atakainungunga munga munga na atakainikata munga mkate ndo maana kinyume ni hivi tatu dalili ya tatu ni silatu rahimi sababun qawi kunga kizazi ndo sababu yenye nguvu ja'alahu Allahu fi si'ati rizqi alwasil ndo sababu kubwa aliyojalia Mwenyezi Mungu kukunjuliwa riziki ya mwenye kuunga riziki ya mwenye kuunga wa barakati fi athari na vile vile mtu kupata baraka katika umri wake kwa kuongezewa au kwa kubarikiwa yote mawili Mungu anaweza kumwongezea mja wake umri wengine atakutolea aya ya Qur'an itakuja fa idha jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan itakuwaje wala yastakhiruna itakuwaje sasa washindana anaifanya hii kazi mimi au wewe nani ni Mungu Mungu afanya takana Allah asema yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab intabih haiwezekani takwa Qur'ani yapinga na baba tartibu presha zako hizo tartibu baba tartibu twende tutafika usiwe na presha Allah asema hivyo yamhu Allahu ma